แล้วก็มีชีวิตที่สงบสุขให้ดูเป็นตัวอย่างมีชีวิตที่สงบสุขให้ดูเป็นตัวอย่างแม้เพียงพระโสดาบันเนี่ยครับก็อยู่เหนือทุกเป็นอันมากแล้วอยู่เหนือทุกเป็นอันมากแล้วคือมีความทุกข์น้อยที่สุดพระโสดาบันนี่มีความทุกข์อยู่แต่ก็มีความทุกข์น้อย พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าเหมือนกับหยดน้ำหยาดน้ำที่ติดใบหญ้าแล้วก็ที่เอาจุ่มเอาใบหญ้าจุ่มลงในสระใหญ่แล้วก็ดึงใบไม้ขึ้นมาแล้วก็น้ำหยาดน้ำที่ติดอยู่กับใบหญ้านั่นแหละคือทุกข์ของพระโสดาบันแล้วก็เปรียบกับทุกข์ของปุถุชนทั้งหลายเหมือนกับทุกข์เหมือนกับน้ำในสระใหญ่ใช่ไหมฮะว่าบุคคลที่มีชีวิตซึ่งประกอบด้วยคุณเช่นนี้มีชีวิตที่มีทุกข์น้อยนี่ขนาดพระโสดาบันซึ่งเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นนะครับนี่ถ้าเป็นพระอริยะระดับสูงขึ้นไปนี่จะมีความสุขมากแค่ไหนมีความทุกข์น้อยแค่ไหนก็จะไม่มีทุกข์เลยปัญญาในทางธรรมเมื่อเกิดขึ้นก็จะกำจัดอวิชชาให้ดับไปจิตเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสนะครับแต่เศร้าหมองไปเพราะถูกอวิชชาห่อหุ้มเอาไว้สิ่งใดเกิดขึ้นกับจิตอวิชชาก็จัดการกับสิ่งนั้นแทนปัญญาเรียกว่าจัดการไปทำไปทำไปด้วยความโง่เขลาตามอำนาจของอวิชชานั่นเองแต่เนื่องจากจิตตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาสวะเป็นจิตเขาจึงไม่รู้ว่าทำไปด้วยความเขาเข้าใจผิดว่าทำไปด้วยความฉลาดอวิชชาเห็นตัวเองซึ่งเป็นความมืดเป็นความสว่างนี่สำคัญนะครับขอให้จำเอาไว้ด้วยอวิชชาเห็นตัวเองซึ่งเป็นความมืดนั้นเป็นความสว่างเหมือนคนโง่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดคนโง่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดที่พระเจ้าท่านตรัสเรียกว่าบรมโง่ถ้าคนฉลาดสำคัญตนว่าเป็นคนโง่ก็ยังดีกว่าเห็นคำเตือนของคนฉลาดเป็นความโง่เขลาแล้วก็ไม่ยอมทำตามแล้วก็ยังเย้ยหยันซะอีกบางคนยังเย้ยหยันซะอีกคำเตือนของคนฉลาดในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากอาสวะดังกล่าวมานี้นะครับอาสวะทั้งสามกามาสวะภวาสวะอาสวะทั้ง4นะครับกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะอวิชชาสวะผู้ปฏิบัติต้องอาศัยศีลสมาธิและปัญญาจิตที่ปัญญาอบรมดีแล้ว ก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงดังคำที่ว่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิวิมุตติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอันนี้คือเรื่องของอวิชชาสวะนะครับขอทบทวนอีกนิดหนึ่งเท่าที่เวลาเหลืออยู่นิดเดียวนะครับคือว่า เป็นผู้ที่ละอาสวะทั้งหลายเช่นว่ากามาสวะแล้วก็สงบอยู่หรือว่าสงัดอยู่ละเป็นผู้มีศีลละความทุศีลสงัดหรือห่างไกลจากความเป็นผู้ทุศีลนี่แล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ห่างไกลจากมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้สิ้นอาสวะละอาสวะได้แล้วห่างไกลจากอาสวะนั้นผมได้พูดเรื่องนี้มาหลายครั้งนะครับทั้ง3หัวข้อใหญ่นี้ได้ย่อยออกมาจนคิดว่ามีรายละเอียดพอสมควร ก็คงจะจบเรื่องปวิเวกปวิเวกเพียงเท่านี้นะครับปวิเวกหรือปวิเวกกถาการชักชวนกันไปในทางสงบสงัดความสงบสงัดความเงียบความอะไรนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตมากเลยครับมีหนังสือบางเล่มเขียน The Power of Silence พลังความเงียบคราวหน้าผมถ้าเผื่อมีโอกาสหรือว่าดูก่อนนะครับอาจจะนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านเป็นส่วนผนวกก็ได้นะครับ power of silence พลังแห่งความเงียบรู้สึกว่าน่าสนใจดีเพราะมันมีอนุภาพมีพลังมีความดีงามอยู่ในความเงียบนั้นอย่างไรแต่ก็ไม่แน่นะครับบอกเกินๆเอาไว้อย่างนั้นอาจจะคุยเรื่องอื่นต่อไปก็ได้สำหรับวันนี้เรื่องราวก็จบแค่นี้เวลาก็หมดพอดีนะครับการวิเคราะห์ธรรมในเรื่องคาถาวัตถุข้อที่3คือปวิเวกคาถาก็จบลงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันวันอังคารหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับผมวสินทร์อินทศระจะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันอังคารถึงข่าวนะครับประมาณ2 ทุ่มเสร็จในรายการวิเคราะห์ธรรมเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับผมได้เกริ่นกับท่านผู้ฟังไว้ว่าจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องพลังแห่งความเงียบหรือ the power of silence ให้ถือว่าเป็นส่วนผนวกของคาถาวัตถุข้อที่ว่าด้วยปวิเวกหรือปวิเวกคาถาชักนำกันสนทนากันชักนำกันให้พอใจในวิเวกในความสงบในความเงียบสงัดเรื่องพลังแห่งความเงียบหรือ the power of silence นี้นะครับได้จับใจความมาจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ the essence of spiritual philosophy ของท่านฮาริทัสชาวทุรีเป็นชาวอินเดียนะครับได้เขียนเอาไว้เป็นหนังสือเล่มหนาพอสมควรก็มีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับมีหลายเรื่องรวมบทความหลายเรื่อง แต่ที่นำมาคุยกับท่านผู้ฟังในคืนนี้ก็คือเรื่องพลังแห่งความเงียบเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่คุยกันไว้ในเรื่องปวิเวกะหรือปวิเวกคาถาว่าสนทนากันในเรื่องความสงบสงัดทีนี้ที่จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังต่อไปนี้นะครับก็เอาแต่ข้าวโครงของเรื่องมาข้าวโครงส่วนใหญ่ก็เก็บใจความไม่ได้แปลนะฮะเก็บใจความแล้วก็นำข้าวเรื่องหรือโครงเรื่องมาก็ตัดบ้างต่อบ้างเพิ่มบ้างแล้วแต่เห็นสมควรก็เพื่อเป็นการให้เกียรติแต่ท่านผู้เขียนก็เลยได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเอาไว้ว่าเรื่องนี้ได้นำมาจากไหนหนังสือชื่ออะไรใครเป็นคนเขียน เริ่มต้นทีเดียวนะครับท่านผู้เขียนได้กล่าวถึงว่าความเงียบเนี่ยครับเป็นแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความลึกลับที่แท้จริงหลายอย่างนะครับของชีวิตของจิตวิญญาณเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยการที่ได้สะสมพลังแห่งความเงียบซึ่งมีลักษณะให้แสงสว่างแล้วก็สร้างสรรค์ให้แก่ชีวิตของเราคือว่ามีความลี้ลับในชีวิตบางอย่างหรือหลายอย่างที่คนก็สงสัยกันอยู่ในทางจิตวิญญาณท่านใช้คำว่า spiritual living ก็อยู่ที่การได้สะสมพลังแห่งความเงียบที่มีลักษณะให้แสงสว่าง แล้วก็มีลักษณะสร้างสรรค์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในสมัยปัจจุบันนี้เป็นสมัยไฮเทคเป็นสมัยที่เทคโนโลยีสูงมากเราคนเรานี่ไม่ค่อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเงียบเราชอบอยู่กับความวุ่นวายและโดยสภาพของสังคมของโลกมันก็วุ่นวายอยู่แล้วทีนี้บางทีเราก็เกิดมาในสภาพของสังคมที่วุ่นวายก็เลยรู้สึกว่าเป็นความคุ้นเคยนะครับเป็นความคุ้นเคยที่เราจะอยู่กับความวุ่นวายแล้วก็ชอบอยู่กับความวุ่นวาย แม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวแล้วก็ขอโทษนะครับแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวแล้วก็มีพลังแห่งความเงียบอยู่แล้วรอบๆตัวเราก็ยังนำเสียงรบกวนติดตัวเราไว้ด้วยเช่นว่าวิทยุติดมาวิทยุทรานซิสเตอร์ไปด้วยเอาติดตัวไปเพื่อจะได้ฟังเสียงแทนที่จะได้อยู่กับความเงียบในโอกาสเช่นนั้นในคัมภีร์อุปนิสัทนะครับได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าก็คือความเงียบนั่นเองหรือความเงียบคือพระเจ้า God is silenceทางพุทธศาสนาอันนี้ผมได้ผนวกเข้ามานะครับทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสุโขวิเวโกตุทัสสะ สุโขวิเวโกตุทัสสะอันนี้ตอนพระเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ๆแล้วท่านก็เปล่งอุทานออกมาว่า สุโขวิเวโกตุทัสสะความเงียบของผู้พอใจในวิเวกนั้นเป็นความสุขคือหมายความว่าถ้าเผื่อผู้นั้นพอใจในวิเวกความเงียบมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่พอใจในวิเวกเงียบก็ไม่เป็นความสุขก็เป็นความกลัวเป็นความน่ากลัวสำหรับผู้ที่ไม่พอใจในวิเวก ในหนังสือว่าด้วยพลังแห่งความเงียบนะครับได้เล่าถึงเรื่องเด็กหนุ่ม4คนชวนกันไปแสวงหาครูผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้สั่งสอนความจริงที่ยิ่งใหญ่คือพรหมันหรือพรหมทีนี้เมื่อได้พบครูแล้วพวกเขาก็ขอให้ครูสอนธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่คือพรหมันหรือพรหมครูก็เงียบครูไม่พูดอะไรพวกเขาได้ขอร้องหลายครั้งหลายคราวครูก็ยังคงเงียบอยู่นั่นเองในที่สุดครูก็พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าได้ให้คำตอบแก่ท่านไปเรียบร้อยแล้วความเงียบอันยิ่งใหญ่นั่นเองคือพระเจ้าท่านบอกว่า God is the greatest silence ความเงียบพระเจ้าเป็นความเงียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นท่านจะรู้จักพระเจ้าก็ด้วยการเข้าถึงความเงียบที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ก็ธรรมดาท่านจะพบความจริงข้อหนึ่งว่านักคิดผู้ยิ่งใหญ่และก็ผู้ทำงานเพื่อปลดเปลื้องทุกข์ของมวลชนทั้งหลายเนี่ยครับล้วนแต่เป็นผู้พอใจในความเงียบทั้งนั้นตัวอย่างที่ชัดเจนก็ท่านหนึ่งก็คือท่านมหาธรรมคันธีท่านมหาธรรมคันธีนี่เป็นคนที่ได้รับการยกย่องมากในเรื่องการที่รักความสงบแล้วก็รักความเงียบ ท่านมหาธรรมคันธีแล้วถือว่าเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ท่านอยู่ในสายการเมืองบ้างแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำทางวิญญาณแห่งความแสงแห่งแสงสว่างเป็นนักบุญแล้วก็ในทุกขณะเราจะพบว่าในชีวิตของท่านคันธีจะมีปัญหาทางการเมืองระดับท้องถิ่นบ้างระดับชาติบ้างระดับสากล บ้างซึ่งบีบคั้นซึ่งบีบคั้นอยู่รอบด้านในครั้งแรกท่านจะฟังความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆทั้งหมดหลังจากนั้นท่านก็จะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจโดยตัวท่านเองท่านก็จะหลบไปอยู่ในความเงียบป่าวบุญจินก็เหมือนกันเห็นไหมฮะท่านป่าวบุญจินเวลามีปัญหาหนักๆท่านป่าวบุญจินจะหลบไปอยู่ในห้องเงียบๆแล้วก็จะได้แง่คิดแล้วก็ให้แง่คิดในมุมต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดซึมซับอยู่ในจิตไร้สำนึกแล้วจากที่ได้เพ่งพินิจปัญหาต่างๆแล้วชั่วระยะหนึ่งในความเงียบนั่นเองก็มีสิ่งน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าได้มีแสงสว่างภายในต่างๆได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มองเห็นทางออกของปัญหาต่างๆเหล่านั้นท่านมหาธรรมคันธีครับท่านมหาธรรมคันธีวันจันทร์นั้นเป็นวันเงียบวันเงียบวันหนึ่งใน7วันท่านจะไม่พูดเลยแม้ในที่ประชุมก็ไม่พูดไปประชุมในต่างประเทศไปประชุมระหว่างชาติก็ไม่พูดถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็ใช้วิธีเขียนใช้วิธีเขียนเอาแล้วให้เลขานุการหรือคนใดคนหนึ่งอ่านในที่ประชุมฟังความสงบเงียบและความกรุณาในตัวท่านคันธีนี้นะครับทำให้ท่านมีเสน่ห์ในตัวมากใครเข้าใกล้ก็เป็นต้องรักจนถึงกับว่าบางคราวทางประเทศอังกฤษซึ่งจะส่งใครไปปกครองอินเดียนะครับจะต้องสั่งไว้ว่าถ้าไม่อยากให้รักถ้าไม่อยากรักคันธีก็อย่าไปเข้าใกล้เขาความจริงแล้วก็ทั้งที่ว่ารูปร่างหน้าตาของท่านมหาธรรมคันธีก็ไม่ได้สวยงามแต่ประการใดเลยนะครับแต่ความจริงใจเมตตากรุณาและความสงบเงียบมีพลังทำให้ท่านคันธีมีเสน่ห์มากพูดจาไพเราะหันออกมาจากใจที่อ่อนโยนเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนให้เข้าหาและรักใคร่ทำให้คนเข้าใกล้รู้สึกชุ่มเย็นมีความสุขและสบายใจบุคคลประเภทนี้ครับมีอำนาจดึงดูดคนได้สูงที่ท่านเรียกในภาษาอังกฤษว่า human magnetism human magnetic นะครับคือคำนี้ก็โดยทั่วไปก็หมายถึงวิชาแม่เหล็กแต่ในที่นี้หมายถึงอำนาจดึงดูดมีอำนาจดึงดูดคนได้มากเพราะความที่เป็นคนมีเมตตากรุณาเป็นคนมีความจริงใจแล้วก็มีความเสียสละ มีความสงบเงียบมีพลังแห่งความสงบอันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ภายในพวกเราทุกคนนะครับมีโอกาสที่จะทำได้อย่างท่านมหาธรรมคันธีในบางส่วนนะครับไม่ใช่เหมือนท่านทุกอย่างหมายถึงว่าการที่จะอยู่กับความเงียบและก็มหาบุรุษอื่นๆก็เหมือนกันขอเพียงแต่ว่าเรามีความตั้งใจจริงและก็มีกระแสจิตที่แรงพอนะครับในเรื่องเมตตากรุณาอย่างที่ทางพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่ามหาปุริสภาวัสสะลักขณังกรุณาสาโหแปลว่าการทนไม่ได้เพราะความกรุณาเป็นลักษณะของความเป็นมหาบุรุษทนไม่ได้เพราะความกรุณาเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็อดที่จะช่วยไม่ได้เป็นลักษณะของความเป็นมหาบุรุษท่านกันทีก็จะมีลักษณะนั้นเหมือนกันทีนี้ต่อไปนะครับความสงบเงียบมีอานุภาพสร้างสรรค์ชีวิตจิตใจของเราอย่างน่าอัศจรรย์ อย่างน่าพิศวงท่านจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยด้วยการทำงานมาทั้งวันถ้านอนพักในที่สงบเงียบแล้วก็มีอากาศดีเสียสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าแล้วก็เป็นชีวิตใหม่ที่สามารถทำสิ่งต่างๆได้ต่อไปอีกทั้งวันกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนะครับมักจะเกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบเมื่อเรารู้สึกว่ามีปีติคือความอิ่มใจแล้วก็มีปัสสัทธิคือการผ่อนคลายในความเงียบนั่นเองนะครับเราจะพบความจริงอีกอย่างหนึ่งว่านักวิทยาศาสตร์ศิลปินนักการศาสนาที่ทำงานสร้างสรรค์ได้มากนั้นก็ล้วนแต่อาศัยพลังแห่งความเงียบจากภายนอกแล้วก็ความสงบภายในใจทั้งสิ้นเวลาเข้าใกล้เวลาอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่ามีความสุขเพราะความสงบภายในนั่นเองได้กระจายพลังออกมา